Răsărit fiind în casa Domnului, în curtele Dumnezeului nostru, vor înflori. Doamne, când te-am văzut plământ sau însetat, sau străin sau sau în lav sau în temniță, și nu a slujit ție, atunci va răspunde lor zicând, amin, amin, crezi-o-vă, întrucât nu ați făcut unea dintre acești prea mici, mie nu mi-ați făcut. Și vor merge aceștia în muncă veșnică, iar îndrepții în viață veșnică. Zis al Domnului ucenicilor să-i acestea poruncesc vouă, ca să vă iubiți unul pe altul. De vă urește pe voi lumea, știți că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât. De azi fi din lume, lumea ar fi pe ansă. Iar căci din lume nu sunteți, eu v-am ales pe voi din lume, pentru aceasta vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul care am trăit vouă, nu este sluga mai mare decât Domnul Său. De m-au gonit pe mine și pe voi vă vor goni, de a păzi cuvântul meu și al vostru-l vor păzi. Și acestea toate vor face vouă pentru numele meu, căci nu știu precera ce m-au trimis spre mine, dar de nu aș veni și aș fi grăit lor păcat nu ar avea. Și acum răspuns nu au pentru păcatul lor, cel ce mai mă urește pe mine și pe Tatăl meu urește. Nu aș fi făcut lucruri pentru ei care nimeni altul nu a făcut, păcatul ar avea. Iar acum au și văzut și m-au râs și pe mine și pe Tatăl meu, și ca să se plinească cuvântul cel scris în legea lor, că m-au urât în Satan. Iar când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, adevărului care de la Tatăl se purcede, acela va mărturisi pentru mine, încă și voi mărturisiți că din început cu mine sunteți. Acestea am grăit ca să nu vă smintiți, scoate vă vor prevăzi sinagoguri și va veni vremea, ca tot cel ce vă va ucide Mucenic Tiron, Tiron și a celor din prână cu dânsa, care la pomenirea se vor și mănăcinui într-un simț, Părintele nostru Ioan Brădaul, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Dreptor Dumnezeu, Părinții Achim și Ana și Vândole tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doacum și părerea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, cu o săptămână înainte de a începe postul mare, Costă Sfinte Învieri, Sfinții Părinți, au numit această duminică duminica înfricoșate judecăți. Această duminică și numirea ei nu s-a pus fără rost, ci din contra este cu mare rost, este cu mare înțelepciune, ca să ne arată de fapt ceea ce ne așteaptă, de ce trăim noi aici în viața aceasta și unde călătorim și cum vom răspunde de tot ce facem. După cum vedem în începutul facerii pământului, a cerului și a pământului, Dumnezeu ne-a nobilat pe noi oamenii cu chipul și asemănarea Sa. O noblețe cum nicio făptură din univers nu o mai are. Și această noblețe o purtăm cu noi tot timpul, este un odor care este dat în stăpânirea minții noastre. El este de pază, este ca un odor care trebuiește păzit, fiindcă prima judecată o avem în conștiința noastră. Deci ca orice paznic, ca căruia i s-a încredințat ceva să păzească, el va fi pedepsit sau onorat, remunerat după prețul a ceea ce păzește și după vigilența cu care își păzește ceea ce i s-a încredințat. Nimeni din toate făpturile lui Dumnezeu nu are mai mult încredințat cum avem noi oamenii chip și asemănarea Sa. Deci, cu alte cuvinte, ne-a pus și primul păzitor, acesta fiind mintea noastră, conștiința noastră. Și dacă noi venim pe lume, venim în chip de prunc, nu cunoaștem, dar suntem ca un burete care, de-a lungul anilor, începem să acumulăm informații de la mama, de la tată, de la lumea înconjurătoare, iată că suntem învățați de ce am venit pe pământ, ce trebuie să facem și unde ajungem. Iar pentru cei care nu sunt învățați în felul acesta, sunt niște oameni debusolați sufletește și în sfârșitul vieții lor vor vedea că au călătorit pe o cărare strâmbă, au trăit degeaba. Iubiților credincioși, dacă ne uităm în toată istoria omenirii, cred că desprindem cu firul minții cam patru tipuri de judecăți. Prima judecată, care este tot timpul în orice clipă cu noi, este judecata minții noastre. Că orice faptă care o facem noi aici, în viața aceasta efemeră, ea nu scapă de sub filtru minții, de sub judecata minții. Iar dacă mintea este bolnavă, bolnavă vorbesc de dogme bolnave, stăpânite de patim, atunci evident că și faptele vor fi murdare, vor fi fapte care se nasc din acest pântece al cugetărilor spurcate, cum bine vedem ceea ce s-a întâmplat în lungul drum al istoriei omenirii. O a doua, o altă judecată, o vedem, iubiților credincioși, judecata civică, judecata care este între noi oamenii pentru faptele care le facem, dacă sunt antagonice unei legi morale civice de conviețuire cu semenii noștri. De-a lungul istoriei și în special al Sfintei Scripturi, care arată destul de clar cine a fost omul de-a lungul miilor de ani, mai desprindem o judecată aceea imediată după faptele care l-a făcut omul, deci judecata lui Dumnezeu. Dar aceasta este o judecată care nu putem să o numim decât ca o bătaie binevenită spre a ne înțelepți că am greșit și pentru aceasta primim o palmă. Și ultima judecată, evident, care este arătată ca într-o umbră de către judecățile care le-am exprimat anterior, este judecata cea finală, care unde vor merge toți oamenii. Dragilor credincioși, referitor la acest lucru, Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: o casă de-a lungul timpului, înainte de a cădea, deci după ce și-a trăit viața ei, încep să-i cadă acoperișul, gardurile, ferestrele, ușile. Cel care o stăpânește, o îngrijește de-a lungul timpului, dar merge cu ea doar un timp, ca apoi ea cade în disgrație de bătrânețe și începe să fie jefuită de podoabele care le-a avut atunci când a fost zidită de către stăpânul său. Dacă de la o casă trecem la noi, care nu este în care nu suntem decât o casă a Duhului Sfânt, o casă însuflețită, un lume însuflețit, ne vedem și noi că ne naștem într-o frumusețe, într-o strălucire inestimabilă. Și iată că această frumusețe de-a lungul timpului, care cade sub stăpânirea minții noastre, deci stăpânul frumuseții aceștia este chiar în noi, mintea, o vedem jefuită. O vedem cum începe de-a lungul timpului, de-a lungul anilor vieții noastre, să fim jefuiți încetul cu încetul de ceea ce ne-am lăudat în tinerețile noastre. Deci iată, dragilor credincioși, că așa cum o casă încet, încet apune și se trece în neființă, așa și noi suntem jefuiți acest castel atât de nobil. Iată că este jefuit și de-a lungul bătrânețelor ajungem într-adevăr să purtăm acea povară a senilității, a neputințelor și parcă cerem, Doamne, scurtează firul vieții, fiindcă nu mai pot duce. Deci iată-ne cine suntem. Și dacă timpul își înfruptă colții nemiloși din noi, evident că la capătul drumului acestuia pentru fiecare în parte și apoi pentru toată lumea șade o judecată supremă. Oamenii ce au făcut de-a lungul timpului, căutând să se despartă de Dumnezeu, au început să-și mângâie conștiințele lor cu niște credințe false. Datorită acestui fapt, fiindcă faptele erau murdare și animalul din noi mereu pornește spre fapte murdare, mereu este un animal neîmblânzit. Vorbesc de animalul din noi, adică carnea care ne trage mereu spre patim și spre nesațiu, și a făcut o odină prin credințe false și în felul acesta a scos reîncarnarea, sau cum este la catolici, purgatoriul, sau cum este la protestanți, 1000 de ani de împărăție și apoi va veni împărăția lui Dumnezeu definitivă, excluzând în felul acesta munca veșnică. Dragilor credincioși, deci acestea fiind spuse, să parcurgem în scurte cuvinte, după cum putem, să vedem ce ne înțelepțește pilda de astăzi pe fiecare dintre noi. Judecata de apoi i-a fost prorocită și ea a fost spusă în primul rând de către Adam, de către strămoșul nostru, prin care s-a căzut din Eden în acest Erihon în care trăim. Mărturisește istoria că lui Avram, lui Adam, i s-au descoperit prin revelație dumnezeiască că vor veni două potopuri pe pământ. Dar nu i s-au descoperit ce potop va veni primul și apoi implicit al doilea. Și pentru aceasta a făcut două turnuri, unul din piatră și unul din cărămidă. Știa deci că unul e de apă și unul de foc și a gândit în felul acesta. Dacă va fi primul de apă, atunci cărămida se va măcina și va rămâne turnul de piatră. Iar dacă va veni celălalt, va rămânea turnul de cărămidă și se va dărâma turnul de piatră, piatra nerezistând la foc, crăpând și trecând în neființă, adică se sfărâmă. Și iată că a rămas turnul ca o mărturie pentru posteritate, a rămas turnul de piatră. Și chiar și știința de astăzi, cât de sofisticată este, nu mai poate ignora că a fost potopul lui Noe, acel diluviu. Prorocia aceasta, dragi credincioși, s-a întins de-a lungul miilor de ani și s-a explicitat mult mai puternic în poporul mesianic din care avea să se nască Hristos. Și o vedem foarte bine exprimată în ceea ce spune prorocul David. Dat-ai, Doamne, semn celor ce se tem de numele Tău, ca să fugă de la fața arcului. Arcul este o înaltă de vânătoare, o armă, aducătoare de moarte. Deci așa cum te lovește arcul de moarte, așa este mânia lui Dumnezeu. Și atunci, pentru cei ce se tem de numele lui Dumnezeu și îi păzesc poruncile, Dumnezeu le-a dat semn întotdeauna. Le-a dat semn ca să-și îndrepte viața înainte de a curge mânia lui Dumnezeu din cer. În alt context spune, Dumnezeu Dumnezeilor au stătut în mijloc, pe Dumnezeu va judeca. Deci aici poziționează judecata politeistă, adică închinarea la idol. Pentru aceasta spune Dumnezeul Dumnezeilor. Deci nu poate exista decât un singur Dumnezeu și prin unicitatea sa și prin absolutul ființei sale va judeca toți Dumnezeii în care a căzut omenirea prin credințe false. Deci va veni vremea când toți Dumnezeii, adică toți diavolii care s-au dat drept Dumnezei, ducând pe oameni în patim și pe toți oamenii care au crezut în așa ceva, lepădând credința monoteistă în Dumnezeu cel atotputernic, vor fi judecați prin judecata aceea care va fi finală. Aici spune apoi cum va fi și judecata, în ce fel va fi. Foc înaintea lui va merge și împrejurul lui vii for foarte și va arde pe toți vrăjmașii lui. Deci iată că mânia lui Dumnezeu cum vine? Vine cu foc. Dacă prima dată a venit cu apă și vedem că apă este elementul generator de viață, iată focul vine și arde tot, nimic rezistând ca ființă vie. Apoi, dragilor credincioși, în alt context spune, gătita săgeți în tolbă și vasele celor ce s-au ard le-au lucrat. Peste tot Dumnezeu poziționează judecata cât de înfricoșată va fi pentru oameni, doar oamenii se vor înțelepți și vor întoarce cărările strâmbătății spre cărarea cea bună. În alt context spune, paharul este în mâna Domnului plin de amestecătură, neamestecat. Vărsând în cesta în cela, drojdiile ne vor bea păcătoșii pământului. Ce vrea să spune? Paharul de vin este mâna lui Dumnezeu, care este și veselia, adică vinul curat, iar drojdia este lăsată, care simbolizează mânia pentru păcătoși. Deci în ceasul judecății acest pahar se va vărsa și se va da vinul curat, aducător de veselie, că vinul veselește inima omului celor grepți, iar drojdiile care sunt atât de puturoase și groaznice de ale înghiții, de ale bea, vor fi date păcătoșilor. Cât de aspră și de curată va fi și de dreaptă judecata lui Dumnezeu! Spune glasul Domnului celui ce taie para focului. Ce vrea să spună? Cine poate să taie para focului și cum să o tai? Para focului este formată din lumină și fierbințeală. Deci la glasul lui Dumnezeu, care este stăpân și al focului și al apei și al tuturor zidirilor sale, la glasul său lumina va fi luată și dată dreților, iar focul lăsat păcătoșilor. Deci iată cum de-a lungul Sfintei Scripturi Dumnezeu arată din toate punctele de vedere cum va fi judecata și nimeni nu va scăpa de acest ceas al judecății groaznice, nemitarnice sau, cum o simbolizează Scriptura, durerea și scrâșnirea dinților. prorocul Isaia, într-un glas mai curat, arată posterității, deci ajungând până la noi prin scrierile sale, judecata cum va fi. Și spune vedenia care a văzut-o, am văzut scaun din cer venind și cel vechi de zile șezând pe el. Haina lui era albă ca zăpada, părul lui era curat ca lâna, din scaunul lui curgea foc și atunci, iată, s-a pus judecata și cărțile s-au deschis. Doamne, ce groaznic cuvânt acesta când se pune ceasul judecății! Vedem noi în viața noastră, numai când avem de trecut un examen care este infim ca mărime față de o judecată, câte emoții avem și cum ne mișcăm în toată ființa noastră. Iar cei care sunt condamnați la moarte până le sunt, le se ia viața, trec prin niște torturi groaznice, de nedescris, de nepus în cuvinte, când știi că vine ceasul și ți se dă sentința definitivă. Deci iată că aici îl arată cine stă pe scaunul judecății. Va sta cel vechi de zile, deci îi arată vârsta, adică cel din început care a făcut cerul și pământul. Atât de curată este haina lui, albă ca zăpada. Bine, aici Sfântul Proroc Isaia o menționează folosind culoarea zăpezii, este cea mai apropiată de mintea noastră, e un lucru palpabil și îl vedem noi. Deci este orbitoare, atât de curată este haina lui, iar părul lui ca lâna de curat. Iar din scaunul lui curge foc și foc pentru ce? Ca să ardă tot ce este spurcat, tot ce este futuros. Deci nimeni nu poate ca să se eschiveze, să-și aducă circunstanțe atenuante în ceasul judecății, zicând, Doamne, n-am știut. Poate majoritatea oamenilor n-au știut, dar vor fi condamnați, ai căutat ca să știi. De îndată ce ți s-au spus, în tot pământul vestirea cuvintelor Sfinților Apostoli și a Evangheliei, tu ai rămas mut. Ai rămas chiop ca un olor și rece ca cenușa și nici că te-ai interesat să-i aminte la cuvântul lui Dumnezeu și să vezi de fapt cine ești, câtă noblețe a pus Dumnezeu în tine. Cine va judeca lumea? O va judeca cel care a pătimit pentru lume și și-a dat viața pe crucea Golgotei, deci va fi dată în mâna lui Hristos. Apoi vor fi apostolii, Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezător, judecând cele 12 seminții al lui Israel prima dată și apoi restul lumii. Mărturisește Scriptura că înainte de a se așeza scaunul judecății, Dumnezeu prin blândețea sa și prin bunătatea sa trimite semne, trimite semne oamenilor că vine un ceas al judecății. Dacă nu iei seama la judecata minții tale, care ți este atât de prezent, o porți cu tine oricând și oriunde, acest tribunal al tău, al ființei tale, l-ai cu tine și este de nemomit, din cauza că El este viu la toată fapta care o faci. Deci dacă nu ții cont de aceasta, măcar ține cont de legea civică care o exprimă pe legea, pe judecata cealaltă de apoi, dar ești surd și orb și la acestea. Și în felul acesta, diavolul, prin vicleșugul lui, caută să te înțepenească undeva în ițele vieții tale, încuipând o sămânță a patimii și te domină acea patimă și prin practicarea ei din poftă nu face decât să-ți omoare tribunalul suprem din conștiința ta. Îți fură imaginea Dumnezeului celui atotputernic și implicit fură tot, adică inclusiv judecata de apoi. Am spus că Dumnezeu a trimis multe semne și minuni înaintea unor bătăi peste oameni ca să se înțelepțească și oamenii au rămas surzi și orbi. Iar înaintea venirii ceasului judecății vor fi semne în cer și pe pământ, cum nu a mai fost niciodată de la începutul lumii. Deja mulți astronomi știu acest lucru, că la veacul acesta sunt tare multe semne apărute. Mulți care sunt ieșiți din cadrul unei credințe dumnezeiești se muncesc din răsputeri ca să le pună pe tema științei. Ele evident că au toată o explicitare științifică, mai mult sau mai apropiată, dar Dumnezeu îi va prinde pe toți înțelepți în înțelepciunea lor. Și oceanele se vor turbura cum nu s-a mai turburat niciodată. Spune Scriptura că la timpul acela vor fi războaie și vești de războaie și oamenii vor fi turburați ca fiarele. Cred că acest lucru îl vedem pe ființele noastre acum trăite, ce este în lume, mai ales după anul 1900. Deci, dragilor credincioși, se va lua la timpul acela și dulceața de pe pământ. Încet, încet se ridică pacea de pe pământ. Oamenii rămân ca niște corăbii în mijlocul mării, fără nicio cârmă, călătorind haotic și devin besmetici. Nu te mai înțelegi unul cu altul ceea ce și vedem, oameni vorbind chiar singuri. Spre sfârșitul lumii, slovat de Dumnezeu pe diavol din iad ca să vină pe pământ și lucrând în oameni. Și vedem intrând diavolii în oameni și trec la lucru și ei. Vedem oameni care au pe diavolul în ei și vorbesc atât de coerent de zici că este omul, dar de fapt e diavolul și el face totul pe dos. Patim care nu s-au mai pomenit în lume. Vedem puterea beției la ora actuală care este ceva strigător la cer și acest flagel este mai rău decât drogurile, că distruge tot. Intră până în interiorul celulei de bază, adică familia, și distruge tot. Și aici cred că sunt de prisos cuvintele mele, că majoritatea familiilor vă confruntați cu aceste probleme. Orică bea femeia de se îmbată, orică bea bărbatul și mintea nu-i mai este acasă. Dar este o băutură satanică la timpul acela, că doar să mai bea omul și să îmbată. Dar actualmente, când este beat, face niște lucruri ieșite din comun și când se trezește, nu știe. Nu mai are un raționament, un discernământ că ar fi a lui făcute aceste lucruri atât de scârboase. Când toate acestea se vor așeza pe pământ și se vor arăta oamenilor, neștiu de nimeni pe pământ, nu cum prorocesc sectanții că în 2000 va fi sfârșitul lumii, va suna trâmbița îngerilor lui Dumnezeu. Atâta groază și nenorocire ce va fi pe pământ în timpul acela ce nu s-a mai pomenit vreodată în istoria lumii. Și spune prorocul David că atunci sunt dureri ca ale celea ce naște. În momentul acela se ridică și moartea de pe pământ, fiindcă mulți oameni înfricoșați, încutremurați, se vor ascunde sau vor căuta să-și ia viața, dar nu vor reuși. Își vor băga capul în pământ ca struțul să nu mai audă tunete, fulgere, grozăvia care se întâmplă în cer și pe pământ în timpul acela, dar nu vor putea. Apostolul Pavel spune în epistolele sale, iar noi cei vii în timpul acela vom fi ridicați pe nori și îl vor întâmpina pe Hristos pe nori. Acei vii nu sunt decât cei drepți care îi vor prinde ceasul mâniei lui Dumnezeu, iar cei păcătoși, ultimul eșalon din oameni care sunt prinși în chingile acestea satanice, apocaliptice, ale lui Antichrist, aceștia vor gusta primii din judecata lui Dumnezeu. Că după atâta groază și frică aducătoare de moarte, va veni și va arde pământul tot, curățind toată spurcăciunea care a semănat omul pe pământ. Și apoi pe acest pământ alb, curat, imaculat, va veni din cer, întâi vor învia oamenii și apoi se va așeza scaunul de judecată. Mulți oameni mai puțin crezători în cele spuse de biserică și în special de Scriptură, nu cred în aceste lucruri și spun cum va mai învia un om care a murit, va mai învia la judecată de îndată ce nu mai rămâne nimic din el. Dragilor credincioși, omul a dus din a nu fi în a fi, prin procesul care bine știm, din pântecele mamei, primim viață și suntem aduși în lume prin acea naștere și apoi trăim și ieșim din lume prin poarta morții. Noi suntem încondeiați de Sfântul Înger în toate faptele care le facem în cursul vieții noastre cât îl decide Dumnezeu ca lungime. Aceste fapte noi le uităm îndeoseb, fiindcă și mintea noastră este trecătoare și peste ea se așează praful uitării. Dar ele se încondeiază atât de diavol cât și de înger. Și în ceasul nemitarnic al judecății se va aduce cartea vieții tale și după acea carte care nu o mai poți minți ca într-o judecată pământească sau mitui, ți se arată tot filmul vieții tale. Trupul, prin firul morții, după ce se desprinde de suflet, este risipit în pământ și aici în pământ stă ca într-o visterie. Dacă stăm bine și ne gândim, câtă înțelepciune a jugat Dumnezeu la edificiul acesta din lut însuflețit care suntem noi. Oare este greu lui Dumnezeu ca din același pământ din care ne hrănim și ne ducem să-L facă din nou pe om? Să-L aducă din a nu fi în ochii noștri în a fi? Deci aduce înapoi sufletul care stă acolo, în locașurile lui Dumnezeu și intră în trupul în care a fost pe pământ și dă seama și trupește și sufletește de toate faptele lui. Deci pământul este o visterie în care se țin trupurile noastre. Și atunci, la glasul lui Dumnezeu, toate oasele se vor reconstitui, carnea va veni înapoi, se va forma și va veni Duhul de viață și omul va fi, cum spune Scriptura, în vârsta de 33 de ani. Doar cu trestuța amintirilor, al faptelor lui, așteptând groaznicul ceas al judecății. Judecata este poziționată și geografic unde va fi, în valea lui Iosafat. Aceasta este cea mai adâncă vale din lume, este în părțile Ierusalimului, în cetatea lui Solomon. Deci acolo se vor pune scaunele judecății și de sub scaunul dumnezeirii a judecății va ieși foc. Foc care va corespunde direct cu focul iadului și toată lumea înfrigurată așteaptă sentința prin glasul divin al celui care cândva a fost ucis pe crucea Golgotei. Groaznicul ceas se face și mai groaznic prin faptul că victima este judecătorul. Vedeți dumneavoastră în viața noastră, Atunci când unul este înjunghiat și spune această faptă că este una dintre cele mai grele, imediat mergând pe scaunul de acuzare, tribunalul care nu a suferit acea pagubă de junghiere acelea poate să fie nedrept. Și atunci el, căutând o dreptate, îi dă maximum de dreptate celui care este victima, dar nu poate în absolutismul dreptății ca să judece că el n-a pătimit. Închipuiți-vă ce înseamnă cel care a pătimit, moartea vine și te judecă el. Toată lumea înviată va sta cu înfrigurare ca să vadă semnul în care vine împăratul ca să judece. Iudeii știu acest lucru și tremură de frică și se întreabă între ei, oare va fi steaua lui David, emblema credinței lor, va fi crucea fiului Mariei sau alt semn? Turcii vor aștepta semiluna, protestanții buzduganul sau ce alte semne, budiștii semnul lor de confesiune, comuniștii probabil secela și ciocanul. Deci, dragilor credincioși, toți oamenii în ce au crezut așteaptă semnul că atunci au revelația aceasta, în ce semn va veni judecătorul. Și atunci va veni crucea lui Hristos. De ce crucea? Fiindcă ea este altarul de jertfă pe care s-a jertfit mielul original Fiului Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Mărturisește Scriptura că soarele și luna se va întuneca și stelele când de atâta lumină. Ele nu se întunecă fiindcă pierde pe cer, ci se întunecă fiindcă strălucirea Sfintei Cruci, care împrumută strălucire din Cel care a pătimit pe cruce, care este Dumnezeu, diminuează până la a le aduce în ochii oamenilor că nici nu există, s-au stins din lumina lor. Deci așa să înțelegem această stingere. Că ați văzut o lumânare, luminează foarte frumos noaptea și vezi la lumina ei, dar ziua nu are niciun sens. Chiar îți lipsește când soarele luminează. De ce? El împrăștie lumină mai puternică decât lumânare sau un bec sau altă sursă de lumină. Deci în felul acesta, când vine Dumnezeu în toată strălucirea sa care a pus strălucirea soarelui, evident că acesta se întunecă datorită acelei străluciri. Scrâșnirea dinților de unde vine? Că Sfânta Cruce este udă de sângele dumnezeiesc. Sângele încă nu este închegat spre mărturie că, iată, este sânge dumnezeiesc pe această cruce, locul piroanelor. Vor fi aduse cele patru piroane cu care s-au țintuit mâinile și picioarele lui Hristos. Trupul lui Hristos sângerează. Și de ce? Fiindcă atâta de lașă va fi lumea și în special cei care l-au răstignit pe Hristos, încât că vor zice că nu ești tu cel care ai murit pe Golgota. Și atunci Hristos îi arată, recunoașteți piroanele. Recunoașteți sângele care este încă curgând din trupul meu și li se închide gura. Deci toate acestea vor fi aduse ca o mărturie. Că vedeți, când se judecă un criminal, este suficient când este legat și adus în fața instanței să-i joci în ochii lui arma crimei. Se distruge datorită torturilor minții lui, că își amintește imediat că aceea este arma cu care a înjunghiat cândva. Pentru aceasta, de-a lungul celor 2000 de ani de la Hristos până încoace, s-au născut confesiuni de către criminalii lui Dumnezeu lipsiți de cruce, zicând că Sfânta Cruce nu este decât o jignire pentru Dumnezeu și că este spânzurătoarea lui Dumnezeu. Câtă inepție! Vedeți, între noi oamenii, un lucru de cinste, de armură a unui viteaz se vinde la mari prețuri peste sute de ani. De ce? Cu toate că a omorât în dușman, iată că ea are cinste. Cu atât mai mult Sfânta Cruce, care este pomul din care ne răsare nouă viața veșnică de pe muntele Golgota, este de cinste. Este altarul de jertfă a lui Dumnezeu. Și pentru aceasta criminalii lui Dumnezeu, când văd crucea, nebunesc, că imediat le torturează conștiința. Acesta este semnul creștinilor, semnul în care a fost ucis Dumnezeu. Și pentru aceasta, fiindcă nu a putut dezrădăcina numele lui Hristos din tot pământul, au scos credințe false, nu credeți în cruce, crucea este lucru de ocară. Dar iată câtă cinste poartă lucrul acesta de jertfă pe care s-a jertfit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și iată, iubiților credincioși, că atunci, după ce se așează scaunul judecății în valea lui Iosafat, toată lumea înfrigurată își așteaptă glasul judecătorului și spune așa: veniți, arătați-vă faptele și luați plata. Ce groaznic cuvânt când te știi în cartea vieții tale cine ai fost, murdar o viață, și atunci du-te și ți-a plata. Și nu mai poți da înapoi nici o clipă, nici un pas, fiindcă atunci ești legat. Nu ai unde să fugi. Și cum va fi glasul lui Hristos? Spune că va fi în chipul păstorului care alege oile dintre miei, dintre iezi. De ce spune în felul acesta? Așa cum păstorul știe bine ce este o oaie și ce este un iel, așa Hristos poziționează pe drepți și pe păcătoși. Folosește pentru cei păcătoși noțiunea de ied, că iedul este cel mai zburdanic animal de când este mic și fără minte. Și nu este bun nici de nimic. Iar mielul este bun din toată ființa lui și din tot trupul lui. Deci va fi despărțit iedul de oi. Și glasul care va trimite în judecată spune așa: pentru cei drepți, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cerurilor. Și din cuvântul Evangheliei ați văzut cum spune: gol am fost și m-ați căutat, flămând și mi-ați dat să mănânc, îmi setat și mi-ați dat să beau, ostenit și mi-ați sălășluit o gază, și celelalte care sunt toate de fapt cu o privire de dragoste pentru semenii noștri. Iar pentru ceilalți spune: pieriți de la fața mea, blestemaților, în focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor lui. Deci prin această sentință de moarte, iată că se desparte într-adevăr la glasul acesta para focului, lumina dându-se pentru o veșnicie pentru cei drepți, iar focul pentru aceeași veșnicie dându-se celor păcătoși. Mulți oameni murdari în conștiințele lor datorită faptelor, imediat se scutură de aceste lucruri și le trece neființă, ca și cum n-ar fi fost, sau se odihnește în conștiința lui: mă voi împăca cu Dumnezeu la bătrânețe. Omule, ce certitudine ai că mâine vei mai fi? Când îți stă sabia pe gâtul tău, atunci implori mila lui Dumnezeu că ți se face revelația celor dumnezeiești. Este tardivă căința aceea. Oare va veni într-adevăr cuțitul judecății peste toată lumea, chiar și cei care credem noi că nu au avut cunoștința lui Dumnezeu, peste toată lumea va veni? Dacă întoarcem fila istoriei și ne uităm la potopul lui Noe, de ce a venit oare? A venit cu nevinovăție peste unii oameni sau copiii, cu ce au fost vinovați? Nu, dragilor credincioși, că spune Scriptura, noi în timp de 100 de ani de zile a făcut corabia și a făcut-o într-un loc nepotrivit, pe muntele Ararat, ceea ce nu se întâmplă niciodată în lume, să faci o corabie de dimensiunile corabiei lui Noe și pe un munte. Special Dumnezeu i-a spus să facă în felul acesta ca să-i atragă pe oameni la această curiozitate și să vadă și să audă cuvântul lui, că timp de 100 de ani de zile le spunea oamenilor la întrebare, de ce faci omule corabie aici? O fac că va veni mânia lui Dumnezeu peste tot pământul și vine apă și neacă tot pământul. Pocăiți-vă! Și minunea ca să fie mai mare peste acei oameni de atunci, vedeau cum la glasul lui Noe, când bătea în toacă seara, veneau animalele în corabia lui. Venea leu cu mielul, venea pasărea cu corbul, deci toate care erau într-o dușmănie de moarte, când auzeau toaca lui Noe, toate se îmblânzeau și veneau în corabie, așteptând din clipă în clipă, parcă insuflate de Duhul lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu. Au văzut aceste lucruri oamenii timpul aceluia și făceau aceleași lucruri, aceleași grozăvii care îmi este și rușine să le spun. A venit peste Sodoma și Gomora nedrept mânia lui Dumnezeu? Nu! Atâta de împătimiți erau acești oameni în problemele acestea de patimă cumplită, urgiastică, groaznică de pus în cuvinte, încât că orice musafir care venea în cetate, imediat se duceau și îl vânau, cu forța luau spre păcat. Când cei trei tineri au venit în casa lui Lot, așa au venit în curțile lui Lot și trăgeau de uși ca să le scoată tinerii aceia spre păcat. A ieșit bătrânul Lot și le-a spus, am trei fete și vă le dau vouă, îndulciți-vă din trupul lor de spre păcat, lăsați-i musafiri în pace. Dar a venit ca să arate omenirii când vine mânia lui Dumnezeu, numai când se coace păcatul, atât de mult și de blând este Dumnezeu. Și în momentul acela când nu mai exista nici un discernământ pudic în mintea sodomenilor și a gomorenilor, foc din cer a coborât și pucioasă peste toți aceia. Ne punem întrebarea când a venit înecarea lui Faraon. Aceasta s-a făcut cu nedreptate. Iată, dragilor, că credincioșcu a fost cu dreptate divină. S-au făcut atâtea minuni la casa lui Faraon, cu putere dumnezeiască, și nu s-a înțelepțit Faraon să creadă în Dumnezeu cel atotputernic. Le-a rămas ultima minune, aceea când au venit la Marea Roșie, gonind în galopul cailor să întoarcă înapoi în robie pe poporul lui Israel, și-au văzut cu minune dumnezeiască marea despărțită. Și mai mult decât atât, era prin fundul mării cărare netedă și cu iarbă, ceea ce nu se poate concepe acest lucru. Deci au văzut această minune, dar au trecut într-o împietrire atât de mare, încât că nu au luat în seamă minunea în numele cărui Dumnezeu s-a făcut și au gonit după Faraon, după Israel. Și când a ajuns în mijlocul Mării Roșii, l-a necat Moise cu puterea dumnezeiască. Nu mai este nevoie să apelăm la Scriptură când vedem oameni câte împietriți sunt aici. Vă confruntați dumneavoastră cu copii care ați dus de mânuță când erau mici la biserică, știau o rugăciune, iar acum dau cu barda în Dumnezeu. Poți să-i pui gâtul pe trunchi sau să-i dai orice și să-i vorbești oricum. Atâta de împietrit este, este chiar ca un faraon necrezând în Dumnezeu. Deci iată faraonii timpul acestuia. Sau să luăm un homosexual care este fiul Sodomei și al Gomorii. Știe că va muri în curând, fiindcă bine știm ce înseamnă sida semănată în lume. dar nu se leapădă să se întoarcă prin căință înapoi a se împăca cu Dumnezeu. Deci iată Sodoma și Gomora reactualizată aici pe pământ. Ne uităm în mijlocul poporului iudeu, Datan, Aviron și Core, niște căpetenii a poporului iudeu aduce jertfă străină lui Dumnezeu, după cum aducea Moise, având și el la rândul lui porunca lui Dumnezeu să aducă jertfa în felul acesta. Iar aceștia aduc jertfă străină. Atât de mult s-a supărat Dumnezeu că s-a crăpat pământul în fața lui Datan, al lui Aviron și al lui Core și a înghițit pământul de vii pe toți care erau de o cugetare cu ei. Vedem pe poporul iudeu cum cârtește lui Moise, de ce ne-ai scos din pământul robiei, că acolo dacă eram în robie mâncam și ne umpleam pântecele de carne lui Faraon, ne-ai scos aici să murim. Le-a dat Dumnezeu să crape în ei prepelițe, le-a dus din cer mană cerească, le-a scos apă din piatră seacă și au rămas aceiași surzi și orbi la minunile lui Dumnezeu. Că spune Scriptura că mâncare fiind în gura lor a venit moartea peste ei, murim cu prepelița în gură. Gândiți-vă, dragilor credincioși, în câtă împietrire cade omul dacă se înrădăcinează patima în el. Și nu mai mult, vedem cum i-au răstignit pe Hristos, deci pe Dumnezeu, și de acolo s-a năpustit cu o furie cumplită asupra creștinilor, asupra celor care erau închinători al lui Dumnezeu. Să trecem prin firul acestui cuvânt, cum va fi judecat poporul iudeu care este vinovat de moartea lui Hristos. Ați observat că în mass media de astăzi, pentru niște oameni care nu au o cultură prea dezvoltată dumnezeiască, foarte multă credibilitate au. Și spune că romanii l-au răstignit pe Hristos, dar toată Scriptura le cade în cap ca un edificiu dumnezeiesc, că romanii au asistat fiind oameni care nu aveau pe Dumnezeu în ei și iată voi, având pe Dumnezeu cel atotputernic, voi l-ați răstignit. Și aș vrea ca să fac o mică paranteză. Cu câteva zeci de ani în urmă, în anii 60, mi se pare, s-a făcut reactualizarea procesului lui Hristos. Și s-a instituit Hristos prin ceea ce dăinuie la ora actuală, prin Sfânta Evanghelie, s-a adunat spuma, elita avocaturii din lume, iar acuzatorul iudeu. Această instanță nu a putut să absolve pe poporul iudeu de crima de pe Golgota. Dar în final au cerut că măcar să nu mai curgă blestemul de atunci până acum. Și li s-a cerut să se ridice acest blestem, ceea ce nu se poate. Omenește poate să o facă, dar dumnezeiește nu se poate. Că scris este acolo, în Scriptură, dar sângele lui cine îl va plăti, când spune lui Pilat? Și se spală pe mâini, aducându-l pe Hristos, în glasul mulțimii iar răstignește-l. Sângele lui asupra noastră, a fiilor și a fiilor fiilor noștri. Deci prin ceea ce spune, se perpetuează blestemul acesta până în ziua de astăzi și mii de ani, dacă va mai dura lumea, din generație în generație le cade blestemul. Ca apa când s-a împrăștiat de pe mâinile lui Pilat spre mulțime, i-a picurat pe toți, ca semn al blestemului. Și atunci când va fi instituită judecata, nu vor crede că acesta a fost cel răstignit. Și se va aduce în instanța divină să se reactualizeze ultimul dialog dintre Dumnezeu și iudeu, iar prin iudeu tuturor oamenilor cărora li s-au făcut revelația lui Hristos în lume. Că spune Scriptura așa, în ceasul al treilea a fost răstignit. În ceasul al nouălea, s-a făcut în ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric în tot pământul. S-a văzut această minune în ochii tuturor și au rămas aceiași insensibil că acesta este Dumnezeu. Și își băteau joc beți de El, de Mântuitorul pe cruce. Când a spus, îmi este sete, ei în nebunia lor credeau că este sete de apă, dar era sete de sufletul celor care răstigneau și mai ales de sufletul lui Iuda. Și atunci, spre blasfemie, ia un burete și muindu-l în oțet, îl duce în vârful suliței, îl duce în gură lui Mântuitorul, chipurile să-l adate. Poate mai era o ușurare dacă dădea într-adevăr o picătură de apă, dar spre cea mai mare batjocură au dat oțet. Lucru care s-a consemnat în istorie, în dosarul de acuzare. Și ultimele cuvinte când Hristos trăgea să moară pe crucea Golgotei, în ceasul al nouălea, a spus, iartă-le lor că nu știu ce fac. Iar ei, parcă mai nebuniți de răutatea din ei, ce ziceau? Dacă ești tu Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Deci acest dialog între Dumnezeu și om se va reactualiza în ceasul judecății și nimeni nu se va mai putea eschiva de că nu a știut că Tu ai fost Dumnezeu, Doamne. Deci dacă aceasta a fost pentru ei atunci, criminalii lui Dumnezeu, cei cărora li s-au făcut revelația creștinismului, noul Israel care suntem noi, vom avea în urechile noastre aceleași cuvinte, fiindcă așa cum ei au văzut prin minuni că acesta este Dumnezeu și nu s-au întors din nebunia lor și l-au ucis, așa nici noi, pentru numele lui Dumnezeu și măcar de frica lui Dumnezeu, dacă nu de dragostea lui Dumnezeu, nu lepezi patimile și stai și zaci în ele până când îți vine sabia morții pe gâtul tău și atunci implori mila. Este tardiv. Cum este judecata, dragilor credincioși? Ce simbolizează ea? Spune că este scrâșnirea dinților și durere cum nu s-a mai pomenit pe pământ. Așa cum binele, raiul, pentru cei care sunt drepți, este veșnic și absolut, după cum va fi cuvântul lui Dumnezeu, așa și focul va fi arzător și veșnic. Iar acest foc nu va fi decât viermele care